na urang hirup ucap lampah sarang tingkah. Ucap lampah Poma ulang hek mokah imut telangkung mau sebab lembut setinjak dunungan dunungan kadung saumu matak kurang sing eling rumingkang di bumi alam dalam wayangan bae raga saya pangawasa orang hirup bae anak pegudar mampu pihak anu mah apawasa geuningan. Gurat pasten mah tetang ku kadarat banang risih lah.